والے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي رحمت شفيع امت مالک جنت فراپ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. علم دین کے موتیوں سے مالا مال اور تصوف کے باغوں کی پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکتا سلسلہ اسباق تصوف لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دارالسلام اہل سنت کے مفتی صاحب بھی الحمدللہ تشریف فرما ہیں، اور دارالسلام کی احتیاط اور جو شرعی تقاضے ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کر علم دین کے اور تصوف کے بارے میں بے شمار مدنی پھول سے مالا مال یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم مفتی صاحب کی زبانی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں سیکھنے کی کوششیں کریں گے تصوف سے متعلق. تو آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. لاسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ تھا، لاسٹ جو سلسلہ تھا، اس میں جہاں ہم نے بہت ساری باتیں، ہماری معلومات میں اضافہ ہوا تھا یا ایٹ لیسٹ میری معلومات میں اضافہ ہوا تھا، وہاں ایک سسپنس بھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ ارائز ہوا ہوگا، پیدا ہوا ہوگا تجسس بھی، کہ کتاب کے حوالے سے جہاں ہمیں مدنی پھول ملے تھے وہاں مفتی صاحب نے کتاب کا بھی تذکرہ کیا تھا. گویا کہ ایک ٹیکسٹ بک ہوگی، ایک کوئی بزرگ ہیں، صاحب عظیم ہستی ہیں، ان کی تحریر کردہ، ان کی مبارک الفاظ، ان کی مبارک تحریر، اس سے ہم بہت سارے مدنی پھول سیکھیں گے. وہ بزرگ کون تھے اس کا تذکرہ لاسٹ ایپیسوڈ میں نہیں ہوا تھا. وہ کتاب کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، بزرگ کی جو بزرگ ہیں ان کی شان و شوکت کیا ہے، تصوف میں ان کا کیا مقام ہے، ان کے یہ کتاب ہی کیوں چنی گئی، بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات آئے ہوں گے. تو آج انشاءاللہ امید ہے کہ ان اس قسم کے سوالات کا جواب ہمیں مفتی صاحب سے مل جائے گا. اہلن و مرحبن. جزاک اللہ. آمین. لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے کچھ کہا اور کہہ بھی گئے، کہتے کہتے رہ بھی گئے والا کچھ آپ نے جھلک دکھائی ہمیں، اور ہمیں یہ تو احساس ہوا کہ بزرگ ہوں، عظیم شان بزرگ ہیں، اور کتاب بھی کوئی اہمیت کی حامل ہے، کوئی خاص کتاب ہے، لیکن کتاب کا نام نہیں پتا چلا، بزرگ علیہ رحمہ کی شخصیت سے تعارف بھی نہیں ہوا تھا. تو ظاہر ہے تجسس تو بیدار ہوگا کہ تصوف پر اسباق کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، ٹیکسٹ بک بھی چن لی گئی ہے، تو یہ ہی کیوں؟ تو پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو ٹیکسٹ بک وہ آپ نے فرمایا ہے، وہ ہے کون سی؟ پھر ان کے جو آتھر ہیں، رائٹر ہیں، جو صاحب تصنیف بزرگ ہیں، یہ مبارک ہستی کون ہیں؟ اور پھر انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے کلام آگے بڑھے گا تو جو جو ذہن میں سوال آئیں گے وہ بھی عرض کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور مدنی پھول بھی آپ سے ملتے جائیں گے. تو کتاب کا تعارف ہو جائے پہلے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ اسباق تصوف کی خاص بات یہ ہے جی کہ ہم ایک کتاب کو باقاعدہ لے کر چلیں گے، اور اس کے ایک ایک چیپٹر پر مشتمل مختلف اسباق جو اسباق تصوف ہیں جی انہیں سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے. ماشاء اللہ. میں خود بھی ایک طالب علم ہوں. اللہ اللہ. میں بھی بہت ساری باتیں سیکھوں گا، اور جو مجھے آتے ہوں گے وہ میں عرض کروں گا. ماشاء اللہ. اس کتاب کے مصنف ہیں، کتاب کا نام ہے الحکم العطائیہ. عربی میں ہے مفتی صاحب؟ اصل کتاب تو یہ عربی میں ہے. اوکے اوکے. اور اس کے مصنف ہیں سید العارفین، جلیل القدر، عظیم تصوف کے امام، ان کا لقب ہے تاج الدین، اللہ اللہ، شیخ احمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام ابن عطا اللہ اسکندری کے نام سے بھی معروف ہیں۔ جی جی جی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 658 سن ہجری میں اسکندریہ میں پیدا ہوئے، مصر کا ایک علاقہ ہے۔ اوکے، اچھا یہاں کنفیوژن یہ بھی ماشاءاللہ دور ہو گئی، ایک تاج پور شریف ہند میں بھی ہے، وہاں پر بھی جو تاج الدین کے نام سے جو ہیں، تاج الدین مختلف علماء کا لقب رہا ہے۔ اوکے، تو تاج الدین ان کا لقب ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اور جو ان کا مولد ہے، جو وطن ہے، وہ اسکندریہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو 658 سن ہجری میں پیدا ہوئے اور 709 سن ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اوکے، اور یوں سمجھیے کہ 8ویں سن ہجری کے ابتدائی دور کے بزرگ ہیں۔ اوکے، مذہب کے اعتبار سے مالکی ہیں اور طریقت کے اعتبار سے شاذلی ہیں۔ خوب، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، امام سبکی کا اپنا ایک مقام ہے الحمدللہ۔ بلکہ خاص بات یہ ہے، جی جی، کہ امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خاص محاذ پر جنگ لڑی، مطلب علمی اعتبار سے۔ اہل علم جانتے ہیں، جی جی، کہ کچھ لوگ تھے جن سے ان کا سامنا رہا، ٹھیک ہے، اور جس طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم نے ایسے لوگوں کا جو ہے وہ خاتمہ کیا، امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کچھ عناصر کا خاتمہ کیا۔ ماشاءاللہ، تو یہ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس محاذ پر آپ کا ساتھ دیا۔ ارے واہ بھائی واہ، اور جو گمراہ قسم کے لوگ تھے، جی جی، باقاعدہ انہیں کوڑے تک لگوائے ان کے خلاف، اتنا آپ نے کام کیا۔ ماشاءاللہ، اس کے علاوہ ایک اور رشتہ جو امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ممتاز کرتا ہے، جی جی، اور یوں سمجھیے کہ جو آپ کے امتیازات ہیں، ان امتیازات میں سب سے نمایاں ہے، وہ رشتہ یہ ہے، جی، کہ آپ شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ اور شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ کون؟ جو کہ امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ اللہ اکبر، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے، پھر جی جی ہمیں احساس ہوگا کہ ان کا کیا مقام ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ شاذلیہ کے امام ہیں اور تصوف کے بھی امام ہیں۔ تیونس کا ایک علاقہ ہے شاذلہ، جی جی، وہاں پیدا ہوئے، پھر بزرگوں کی عادت رہی کہ جہاں وہ پیدا ہوئے وہ وہاں ہی رہتے تھے، اللہ اللہ، اور علم دین کی تحصیل کے اندر نکل جایا کرتے تھے۔ اللہ، عرصہ دراز تک آپ نے وہیں پر جو ہے وہ عبادت کی۔ آج بھی تیونس کے ایک علاقے میں ایک مکان محفوظ ہے جہاں بیٹھ کر امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مراقبے کیے تھے۔ تو امام شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں تصوف کے امام ہیں بے شک۔ یہ امام ابو الحسن شاذلی اور شیخ ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایسے افراد ہیں کہ تصوف کی کوئی بھی کتاب جی جی ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ، ان کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، ان کے تجربات بیان کیے جاتے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج پر تھے، ٹھیک ہے، جا رہے تھے، جی جی، تو یمن کے قریب ہی ایک ساحلی علاقے میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو روکا، ٹھیک ہے، روکنے کے بعد یہ جو امام مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں ان کو بلایا، امام مرسی علیہ رحمہ کو، جو ابن عطا اللہ علیہ رحمہ کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بلایا، بقیہ ساتھیوں کو الگ کر دیا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے سینہ بہ سینہ جو منتقل کرنا تھا وہ منتقل کیا، اللہ اللہ، اور بطور خاص حزب بحر انہیں سکھائی اور کہا کہ اس میں اعظم ہے اللہ اور شاید ہی دنیا کا کوئی عالم ہو ٹھیک ہے جو حزب بحر سے واقف نہ واقف ہو. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حزب البحر جرب ترین جو ہے وہ وظیفہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے مزید آپ نے جو اپنے علوم تھے ان تک منتقل کیے اور علماء کی یہ رائے ہے کہ امام ابو العباس مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم کے وارث تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ. اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے معاصرین کون تھے. امام ابو الحسن کے معاصرین ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام عز بن عبد السلام ابن دقیق العید ابن صلاح العظیم منظری بہت بڑے محدث ہیں جی جی. یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر تھے. اتنے بڑے بڑے قداور نام اس سے نام شاگرد ماشاء اللہ امام مرسی اور امام مرسی کے شاگرد ابن عطا اللہ اسکندری الحکم العطائیہ جنہوں نے لکھی اس کے مصنف. امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ آٹھویں صدی ہجری کے علماء کے احوال. خود یہ بھی آٹھویں صدی ہجری کے آخر کے ہیں ٹھیک. تو اس میں آپ نے تقریباً 2690 علماء اور مشائخ کے حالات اللہ اکبر اللہ اکبر 700 نمبر پر امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات کو بیان فرمایا. ضخیم کتاب ہے, 6 جلدوں میں یہ کتاب ملتی ہے. تو آئیڈیا ہو رہا ہے 2500 سے زیادہ یعنی ماشاء اللہ علماء اور صوفیہ کا تذکرہ ہے اس میں. صاحب یہاں ایک میں یہ چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑی ہماری جو توجہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں جو مدد دے گی کہ امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کا آپ نام دے رہے ہیں, ان کی کتاب لکھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ بھی کوئی بڑا نام ہوگا, کوئی اعتماد والا نام ہوگا کہ ان کا تذکرہ عبداللہ ابن اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کر رہے ہیں. دیکھیے امام ابن حجر جی جی اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ شافعی کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف پر ان کی شرح ہے فتح الباری, صحیح, دنیا بھر میں مشہور و معروف کتاب ہے, زبردست. اور یعنی آٹھویں صدی ہجری کے آخر کے بزرگ ہیں. اب ان کی بہت ساری کتابیں جس طرح فتح الباری ہے, اسی طرح ایک ہی کتاب ہے ٹھیک جس کا میں نے ابھی نام لیا ماشاء اللہ. اتنا بڑا محدث ان کا تذکرہ کر رہا ہے, اللہ اللہ کیا کہہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے جی جی. تو یہ لکھتے ہیں کہ امام زہبی علیہ رحمٰن نے لکھا جی جی, یعنی بغیر کسی ریفرنس کے بیان نہیں کیا. سبحان اللہ. انہوں نے بھی امام زہبی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے جو سیاہ سکتہ کے راوی ہیں ان کو پرکھا جاتا ہے کہ امام زہبی نے اس بارے میں کیا کہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زہبی نے کہا ہے کہ یہ راوی قوی ہے تو حدیث سے لی جائے. اللہ اکبر. امام زہبی نے کہا ہے کہ نہیں یہ معلل روایت ہے تو چھوڑ دی جائے. کیا یہ اتنا بڑا نام ماشاء اللہ. تو امام زہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ تصوف کے امام ہیں. اللہ اکبر. جب یہ کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو واز فرماتے ہیں تو پھر ان کی روح کی تربیت فرماتے ہیں. یا اللہ. اس طرح کے الفاظ لکھے. اللہ اکبر. پھر امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک واقعہ لکھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ تین افراد ان کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے چلے. تین افراد بزرگوں کی خدمت میں حاضر. امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے. ایک نے کہا کہ اگر مجھے جو ہے وہ اہل خانہ کا جو بوجھ ہے اس سے نجات مل جائے جی جی, میں گوشہ نشینی اختیار کر دوں. اہل خانہ بال بچے سب سائڈ پہ ہو جائیں ان کی, مطلب ان سے ان کا بوجھ تھا, اگر اس سے کچھ فراغت مل جائے تو میں خلوت نشینی اختیار کر لوں. اوکے اوکے. دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, لیکن میں پھر بھی اصلاح نہیں پاتا, نہ جانے کیا وجہ ہے. اللہ. تیسرے نے کہا کہ میری نماز کا یہ عالم ہے کہ اس سے میں خود مطمئن نہیں ہوں. یا اللہ. تو میری اس نماز سے میرا رب کس طرح مطمئن ہوگا. اللہ اکبر. یہ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے اور یادہ لیتے ہوئے ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس کی طرف چلے. ٹھیک ہے. اور مقصد یہ تھا کہ جا کے کچھ سیکھیں. صحیح صحیح. شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ خطاب فرما رہے ہیں, انہوں نے اپنے بیان کے دوران فرمایا کہ تین افراد آئے ہیں, اللہ یہ نیت لے کر آیا ہے, دوسرا یہ نیت لے کر آیا ہے, کہنے تیسرا یہ نیت لے کر آیا ہے. روشن ضمیر تھے, روشن ضمیر, روشن قلب, اللہ صاحب فراست. اور یہ واقعہ کون لکھ رہے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی. مرحبا. تو بزرگوں کے جو کشف کے واقعات ہیں وہ واقعات کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. مسلمہ جو بزرگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرح صدر عطا فرمایا ہے, کشف عطا فرمایا ہے, وہ بہت ساری باتوں کا انہیں علم ہو جاتا ہے, اور اگرچہ کی وہ باتیں ان کے سامنے نہیں ہوئی ہوتی, دیوار کے پیچھے وہ باتیں ہوئی ہوتی ہیں, لیکن انہیں اطلاع مل جاتی ہے. ماشاء اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے یہ چونکہ فیض یافتہ ہے الحمدللہ, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ساری کرامات سے نوازا ہے. الحمدللہ. ایک بہت ہی مشہور کرامت, شعرہ افاق. واقعی بالکل. امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب, اور اس کرامت کو بھی کس نے لکھا ہے؟ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع کرامات اولیاء کے اندر اس کرامت کو درج کیا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ احناف کے بہت بڑے امام ہیں, یعنی حنفیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, امام ابن حمام, امام کمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ, صاحب فتح القدیر, یعنی فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے ہدایہ. صحیح. اور جہاں بھی فقہ حنفی پڑھائی جائے گی وہاں ہدایہ نہ پڑھائی جائے سمجھ نہیں سکتا. صحیح. صحیح. آج بھی پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے, دینی مدرسہ تو کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس میں ہدایہ نہ پڑھائی جاتی ہو. تو ہدایہ اتنی مستند کتاب ہے, اور اس ہدایہ کی اعلیٰ درجے کی جو شرح لکھی ہے جی جی امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے, درجہ اجتہاد تک فائز ہونے کے اقوال ملتے ہیں. اللہ اتنے بڑے امام ہیں اور محدث ہیں, مطلب حدیث اگر پرکھنی ہو تو ان کے اقوال دیکھے جائیں اور پھر اس حدیث کو پرکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حدیث پرکھنا کسے کہتے ہیں. اللہ مطلب علم روات پر ان کا عبور, علم حدیث پر ان کا عبور, مفسر, متکلم, فقیہ. یہ آج پوچھتے ہیں لوگ قبروں پہ کیوں جاتے ہو, اتنے بڑے امام, امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر گئے اور وہاں قرآن پاک پڑھ رہے. امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی وہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. سورہ ہود کی 105 نمبر آیت. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی وسعید. کہ وہ دن آئے گا کہ جب انسان جو ہے کلام نہیں کر پائے گا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے, اور کچھ لوگ اس دن شقی ہوں گے یعنی بدبخت ہوں گے, اور کچھ لوگ اس دن سعید یعنی خوش بخت ہوں گے. تو امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر سے آواز آتی ہے, یا کمال لیس فینا شقی. اے کمال, اس وقت ہمارے درمیان کوئی شقی موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی نہ آپ شقی ہیں نہ میں شقی ہوں. کیا کہہ, قبر انور سے یہ آواز آئی. ماشاء اللہ. مرحبا. امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت متاثر ہوئے اور وصیت کی کہ مجھے شیخ کے قدموں میں دفن کیا جائے. سبحان اللہ. اتنے بڑے امام, اتنے بڑے امام, اتنے بڑے امام. واقعی جو ذرا سا بھی نالج رکھتا ہے وہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنے. یہ واقعہ تو کتاب میں پڑھا تھا. جی جی جی جی. کہ حضرت نے یہ وصیت فرمائی. صحیح. اب ٹی وی پر کیسے بیان کر دیا جائے کہ حضرت وہاں مدفون ہے, کیونکہ وصیت ہوتی ہے, بعض اوقات اس وصیت پر عمل نہیں ہو پاتا. ٹھیک. حوادثات اتنے رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کتنے جنگوں میں رہے ہیں, حالات ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو میں نے کوشش کی کہ کسی سے پتا چلے کہ واقعتاً یہ آج بھی وہیں دفن ہے یا نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا اچھا. کچھ لوگوں سے رابطہ کیا, کچھ باہر کے جو علماء ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, تو یہ بات کنفرم ہوئی کہ آج بھی مطلب یہ وہیں دفن ہوئے. اچھا. اور آج بھی ان کی قبر پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مزار پر حاضر ہوئے اور مزار پر حاضر ہونے کے بعد کیا کہنے انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, سبحان اللہ, مزار شریف سے یہ آواز آئی اور حضرت نے وصیت کی کہ مجھے ان کے قدموں میں دفن کیا جائے اور آج بھی وہاں مدفون ہیں. ماشاء اللہ. یعنی یہ بیک گراؤنڈ ریسرچ ہے جو بک سے ہٹ کر. ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. مدینہ مدینہ. تو یہ اتنے بڑے امام ہیں اور ان کی ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں. مثلا ایک کتاب ان کی کافی معروف ہے, لطائف المنن فی مناقب الشیخ ابو الحسن المرسی و شیخی. یعنی اپنے شیخ امام مرسی اور ان کے شیخ, یعنی اپنے دادا پیر جو تھے ان کے, امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے اوصاف میں, ان کے مناقب میں ان کی کتاب ہے لطائف المنن. یہ کتاب بھی کافی معروف ہے اور بھی ان کی کتابیں ہیں ماشاء اللہ. لیکن جتنی شہرت انہیں الحکم العطائیہ سے ملی اتنی کسی اور کتاب سے نہیں ملی. جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا, تقوی اور اخلاص جسے دے دیا گیا اسے خیر کثیر دے دیا گیا. تو انہی حکمت بھرے کلمات پر مشتمل ان کی یہ کتاب ہے الحکم العطائیہ. کسی بھی کتاب کی شہرت کا جو اندازہ ہے, جی جی, اس کی شہرت یا اس کے مقام کا اندازہ لگانے کے مختلف طریقے ہیں. ٹھیک. احیاء العلوم جب سے لکھی گئی ہے نا, ہر صدی میں درجنوں علماء نے اس پر کام کیا ہے. ظاہر یہ بھی تو ذہانت والا اور کتنی ساری صلاحیتوں کا پیکر ہوگا اس نے. ایک تو کریٹیویٹی اس کے دماغ کے اندر اور وہ کام کر رہا ہے اس پر, تو وہ کتاب کی پاپولرٹی کا بھی اندازہ ہوا, کشش کا بھی اندازہ ہوا. عقل والے امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خاص محاذ پر جنگ لڑی, مطلب علمی اعتبار سے. اہل علم جانتے ہیں ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس محاذ پر آپ کا ساتھ دیا. ارے واہ بھائی واہ. اور جو گمراہ قسم کے لوگ تھے, جی جی, باقاعدہ انہیں کوڑے تک لگوائے. جو آپ کے امتیازات ہیں ان امتیازات میں سب سے نمایاں ہے وہ رشتہ یہ ہے, جی, کہ آپ شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص تھے. اور شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون, جو کہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص. امام ابو الحسن شاذلی اور شیخ ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایسے افراد ہیں کہ تصوف کی کوئی بھی کتاب, جی جی, ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے. اور علماء کی یہ رائے ہے کہ امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم کے وارث تھے. قرآن مجید فرقان احمد کی ایک آیت ہے, جی جی, من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا. اللہ. یہاں حکمت کی مختلف تفاسیر ہیں. ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد تقویٰ ہے. اللہ اکبر. ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد اخلاص ہے. سبحان اللہ. تو تقویٰ اور اخلاص جسے دے دیا گیا اسے خیر کثیر دے دیا گیا. کیا کہنے. تو جب یہ اس منزلت پر فائز تھے کہ صاحب خیر کثیر تھے, تو پھر ان کا جو دل تھا, ان کا جو قلب تھا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کی معرفت سے معمور تھا. ماشاء اللہ. بے شک. تو اولیاء اللہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر ان سے جو کلمات صادر ہوتے ہیں کہنے. وہ بھی حکمت بھرے ہوتے ہیں. تو انہی حکمت بھرے کلمات پر مشتمل ان کی یہ کتاب ہے الحکم العطائیہ. ماشاء اللہ مرحبا. تو مسلم ان کو اس کو ہم ملفوظات کے کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں. ملفوظات ہیں یہ, جس طرح ملفوظات اعلی حضرت ہیں, سوال جواب ہیں, یا ان کے یہ بس اپنے تھاٹس ہیں, مدنی پھول ہیں. تصوف کی بہت ساری کتابیں مختلف منہج پر لکھی گئی ہیں. ہر کتاب کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مصنف کے نزدیک یقینی طور پر کچھ نہ کچھ اہداف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو کچھ کتابیں ایسی ہیں جیسے امام حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تصوف کی اولین کتاب شمار ہوتی ہے. ان کا ایک رسالہ ہے رسالت المسترشدین. یہ رسالہ کیا ہے؟ یہ بھی ملفوظات پر مشتمل ہے. اوکے. مطلب اس میں نہ تو کیلو کال ہے, نہ واقعات ہیں, نہ ارک ریزی ہے, ٹھیک ہے, نہ جو ہے وہ فلسفہ ہے, صحیح, اور نہ ہی کوئی تقسیم بندیاں ہیں, ٹھیک, صرف ان کے ملفوظات ہیں, اور وہ ایسے ملفوظات ہیں کہ اس سے پڑھ کر بندے کو ترغیب ملتی ہے. ماشاءاللہ. عوام کے لیے, جنرل عوام کے لیے, جنرل آسان ہے, آسان ہے, ترغیب ملتی ہے. مطلب رسالۃ المسترشدین تو بہت آسان ہے, الحکمۃ العطائیہ کچھ مشکل ہے. اچھا اچھا, کافی مشکل ہے. ترغیب ملتی ہے اور انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کے حوالے سے دل پر چوٹ پڑتی ہے. اللہ اللہ, ایسے اس میں باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ جو کتاب ہے الحکمۃ العطائیہ, یہ تقریباً 259 ملفوظات پر مشتمل ہے. Okay. ملفوظات کہہ لیں, اقوال ذری کہہ لیں, ٹھیک ہے, ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی حکمت, کسی نہ کسی تصوف کے سبق پر مشتمل ہے. Okay. تو یوں سمجھیے کہ ہر قول کے اندر پوری ایک دنیا سمائی ہوئی ہے. اللہ, اگر اس پر گفتگو کی جائے. آپ دیکھیے کسی بھی کتاب کی شہرت کا جو اندازہ ہے, جی جی, اس کی شہرت یا اس کے مقام کا اندازہ لگانے کے مختلف طریقے ہیں. ٹھیک, وہ سب چیپٹرز کا بیان کریں گے, چیپٹرز کتنے ہیں, کن کن میں چیپٹرز ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, تو مختلف طریقے ہیں, ٹھیک, جس سے اس کتاب کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے. جی جی, ایک طریقہ تو یہ ہے وہ کتاب ہر زمانے میں ہی شامل درس رہے, صحیح, علماء اسے درس بیان کرتے رہیں, طلباء اسے پڑھتے رہیں, پڑھاتے رہیں. تو یہ امر جو ہے اس کتاب کے اہم ہونے کا اور مشہور ہونے کا اور مفید ہونے کا کی ایک علامت ہے. علامت, ٹھیک ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جو کتاب ہے اس پر علماء شروحات لکھتے رہیں, اتنا کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں, کام ہوتا رہے, کام ہوتا رہے. جیسا کہ جیسے بخاری شریف ہے, ہر دور کے اندر اس پر کام ہوا ہے. کیا کہنے, مثلا یہ فتح الباری, امام اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی, امام عینی کی امدت القاری, ابن بطال کی شرح, امام اسقلانی کے, امام قسطلانی کی شرح, نزت القاری شریف, دور اعظم میں نزت القاری شریف. پھر یہ ہے کہ کسی نے بخاری اور مسلم کی جو ایک وہ حدیث ہیں جو سیم ہیں, اس کو الگ کیا, لؤلؤ والمرجان, سیما یتفق علیہ الشیخان. تو کسی نے صرف بخاری کے جو احادیث تصوف تھیں بیجت النفوس کے نام سے وہ الگ کر دیں, تو کسی نے حاشیہ لکھا, کسی نے کیا لکھا, ہر زمانے میں کام اتارا. سبحان اللہ. کتب فقہ کے اندر ہدایہ شریف ایک ایسی کتاب ہے, ہر زمانے میں اس پر کام کیجیے, کنز الدقائق ہے, بہت شروعات لکھی گئی اس پر. تو اسی طریقے سے آپ تصوف میں احیاء العلوم کو لے لیجیے. احیاء العلوم جب سے لکھی گئی ہے نا, ہر صدی میں درجنوں علماء نے اس پر کام کیا ہے. یعنی لکھی گئی, لکھنے کے بعد لباب الاحیاء تیار ہوئی. بعض حضرات نے کہا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی کتاب ہے, بعض نے کہا کہ ان کے بھائی کی کتاب ہے, مختصر نچوڑ ہے. پھر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک مطلب اس کا ایک خلاصہ لکھا, صحیح, جو کتاب میرے پاس ہے وہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے, منہاج القاصدین کے نام سے. پھر اس خلاصہ 3 جلدوں میں بھی خلاصہ لکھا, لیکن یہ بھی تفصیلی تھا. اچھا اچھا. پھر علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے حنفی فقہ کے امام ہیں, المغنی ان کی کتاب مشہور ہے, انہوں نے امام ابن جوزی کی کتاب کی تلخیص کی اور منہاج مختصر منہاج القاصدین کے نام سے آج بھی چھپی ملتی ہے کتاب, یہ شرح لکھی. پھر ابھی اپنا 13 صدی کے بزرگ ہیں, ان کی کتاب نظر سے گزری, موعظۃ المؤمنین من احیاء علوم الدین, اس نام سے کتاب لکھی. پھر اردو میں بھی اس کے ہوئے. پھر اپنا عین العلم کے نام سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کی شرح ہے, کسی نے تلخیص کی احیاء العلوم کی, پھر اس کی تلخیص کی شرح جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی. تو کیا ہے کہ اس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہر دور میں اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, سیکھا جا رہا ہے, ترجمے ہو رہے ہیں, اہم کتاب ہے. تو اسی طریقے سے امام ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتاب ہے الحکم العطائیہ, ہر دور کے اندر, ہر دور کے اندر درجنوں کتابیں اس کتاب سے متعلق لکھی گئیں. کسی نے حواشی لکھے، کسی نے شرح لکھی. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب، یعنی آج کل دور جدید میں کافی آسانیاں ہو گئی ہیں. جی جی جی، آسانیاں یوں ہو گئی ہیں کہ اگر آدمی دو اعتبار سے آسانی ہے کہ اگر بہت ساری کتابیں خریدنا چاہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، صحیح سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت ہزاروں کتابیں جو ہیں پی ڈی ایف کی شکل میں مل جاتی ہیں، مل جاتی ہیں. پھر یہ آسانی ہو گئی ہے کہ بڑی جلدی مل جاتی ہیں. تو بس یہ ہے کہ نیٹ پر بیٹھ کر ڈھونڈنا آتا ہو. تو میں ڈھونڈ رہا تھا اس کتاب کے حوالے سے شروحات کتب، تاکہ اس سے استفادہ کیا جا سکے جب ہم اس کو لے کر چلیں گے آگے. تو ایک کتاب نظر سے گزری تلخیص الحکم کے نام سے. اچھا، اتنی حیرت انگیز کتاب ہے کہ امام ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی کا جو قول ہے نا، جو ملفوظ ہے، جی جی، وہ ملفوظ شعر کا پہلا حصہ بنایا. اچھا، اور اس کے بعد مزید تین اشعار لکھ کر رباعی پر مشتمل ایک شرح لکھی. اچھا، یعنی ہر ملفوظ کی انداز میں شرح، کہ ایک رباعی پر مشتمل چار مصرے ہیں اور وہ پورے جو ہے وہ ایک حکمت پر، ایک سبق پر مشتمل ہے. ماشاء اللہ، یہاں یہ بھی انداز ہوتا ہے، یعنی یہ تو رہا ہے آج تک، جی جی، کہ تدمین لکھی جاتی رہی ہے. جس طرح کلام امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدمین مشہور ہے، تو لیکن کسی نثر کی تدمین لکھی گئی ہو ایسا بہت کم لکھنے کو ملتا ہے. جی، تو اس سے مجھ سے یہ بھی اندازہ ہوتا نا کہ دیکھیں اس طرح کے ایکسپرٹ، اس طرح کے جینیس لوگ، ظاہر یہ بھی تو ایک ذہانت والا اور کتنی ساری صلاحیتوں کا جو پیکر ہوگا، اس نے ایک تو کریٹیویٹی اس کے دماغ کے اندر اور وہ کام کر رہا ہے اس پر. تو وہ کتاب کی پاپولرٹی کا بھی اندازہ ہوا، کشش کا بھی اندازہ ہوا، اور پھر یہ بھی اندازہ ہوا کہ علماء الحمدللہ کس طرح باصلاحیت ہوا کرتے تھے اور دین کے کام کو، تصوف کی تعلیمات کو کس طرح دلچسپ بنا کر آسان پیرائے میں عوام کے حساب سے، مختلف مزاجوں کے حساب سے اس کو ڈھال کر امت کی خیر خواہی کرنے کا سامان. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں جھلک رہی ہیں الحمدللہ. اسی طریقے سے یہ امام ابو عبداللہ بن ابراہیم ابن عباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی ایک شرح ہے اپنا غیث المواحد، اور ان کا سنہ وفات ہے 792 سنہ ہجری. اوکے، یعنی اتنے شہرت کا اندازہ لگائیے کہ جی حضرت کے وصال ہوئے 60-70-80 سال ہوئے ہوں گے. اچھا، اور اچھا، اس کتاب پر شروعات لکھنا شروع ہو گئی. اچھا، لکھی جانے لگی. صحیح، غیث المواحد شیخ احمد زروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تصوف کے امام ہیں. جی جی، قواعد تصوف ان کی کتاب مشہور ہے. جی جی، انہوں نے اس کتاب پر تین شروعات لکھی ہیں. تین شروعات ماشاء اللہ. ایکاز الہمم، پھر سیاستہ کے حاشیہ نگار ہیں علامہ حیات سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے. وہ جن کا حدیث پر طرز ہوتا ہے کہ اس کلام کو حل عبارت کرنا، مشکل فاظ کے معنی لکھنا، مختصر حاشیہ بھی چھپا ہوا ہے. تو یہ تو وہ کتابیں ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں. ممکن ہے کہ جو سلسلہ چلتا رہے اور کتابیں آتی رہیں. صحیح، ہر دور کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جو فہرست بیان کی جاتی ہے کتابوں کے اندر، وہ فہرست ایک بڑی طویل فہرست ہے کہ ان علماء نے، بلکہ عصر حاضر کے اندر دو کتابیں اسی نظر سے گزری ہیں. ایک بزرگ کا حال ہی میں انتقال ہوا اور ایک زندہ ہے، انہوں نے دو شروعات تو عصر حاضر میں لکھی گئی ہیں، اس دور میں، ابھی کنٹمپریری عربی میں. ماشاء اللہ، تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی اہم کتاب ہے، متداول رہی ہے، علماء اس پر لکھتے رہے ہیں. اب اس میں جو ملفوظات ہیں، تو یہ بھی ارشاد فرما دیں، ملفوظات کی طرف تو آپ توجہ لے کر جا رہے ہیں کہ پاپولرٹی کا تو ہمیں پتہ چل گیا، عظمت کا بھی احساس ہو گیا کہ ایک ایسی چیز ہے، اتنے علماء اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، کشش اس کے اندر ایسی ہے. تو ہمارے سلسلے کے لیے چننے کی، یہ بھی آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول دے دیا کہ اس دور میں بھی کام ہو رہا ہے اس پر، تو ہمارے سلسلے کے لیے اس کتاب کو چننے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس سے مدنی پھول لے کر ان تک پہنچانے کی مزاج دیکھا ہوگا آپ نے، بہت ساری باتیں لکھی ہوں گی، کیا اسباب ہیں؟ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ جو ارق رضی احیاء العلوم وغیرہ میں ہے وہ اس میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب بیسیکلی ترغیب پر مشتمل ہے. اوکے، خود فن تصوف پر مشتمل ہو یہ کہنا مشکل ہے. اچھا اچھا اچھا، فن تصوف کی بہت ساری باتیں اس کے اندر آ گئیں. صحیح، مطلب اگر ان جو اصول اور جو باتیں ملفوظات بیان ہوئی ان کی شروعات کرنے لگے ہیں تو سب کچھ آ جائے گا, پورا فن تصوف آ جائے گا. لیکن ایک ٹیکسٹ بک وہ ہوتی ہے نا کہ اس میں پورا احاطہ کیا گیا ہے, صحیح, جیسا کہ مہلکات اور منجیات کے باب میں, صحیح, احیاء العلوم میں احاطہ ہے, اور ہر کتاب کے اندر جدا جدا باتوں کا احاطہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کتاب قدر آسان ہے, صحیح, اور پھر یہ کتاب ترغیب پر مشتمل ہے. اس کو پڑھ کر مزید پڑھنے کا جو ہے وہ اس کی ترغیب ملتی ہے, اشتیاق بڑھتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ یہ ابتدائی کتابوں میں سے, اوکے, تو ابتدائی کتاب جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے, ماشاء اللہ. تو اسی لیے اس کو سبق کا نام دیا ہم نے کہ اس میں بتائے جانے والے جو ملفوظات ہیں وہ مختلف اسباق پر مشتمل ہیں, اوکے, جو بندے کو اپنی اصلاح کرنے کا جو ہے وہ طریقہ بتاتے ہیں, انسان کو متوجہ کرتے ہیں صدق کی طرف, اخلاص کی طرف, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف. تو اس لیے اس کتاب کو رکھا ہے. اب اس کتاب کے جو ملفوظات ہیں, جی جی, اس میں ایک پیچیدگی یہ تھی کہ ہر ایک ملفوظ دوسرے سے جدا ہے. اوکے, ایک ربط کا معاملہ تھا, صحیح, کہ بے مثال کے طور پر ان ملفوظات میں اخلاص پر کتنے ملفوظات ہیں, اب ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, بعض میں نے کتاب میں پڑھا کہ بعض علماء نے ان ملفوظات کو الفابیٹک انداز میں لا کر بھی کتابیں لکھی ہیں. ارے واہ بھائی واہ. تو یہ جو موضوع کی جو تلاش ہے, اس مشکل کا حل نکالا بر صغیر کے عظیم محدث امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. اچھا اچھا اچھا. امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ کوئی 31 ابواب میں ان ملفوظات کو تقسیم کر دیا, اوکے, اور جو جس باب سے ریلیٹو تھا اس باب کے تحت درج کر دیا. درج کر دیا, اوکے اوکے. پہلا باب علم سے رکھا, ماشاء اللہ, علم سے شروع کیا, حالانکہ وہ 225-30 نمبر حکمت ہے, مقولہ ہے یا محفوظ ہے, لیکن وہ سب سے پہلے لے آئے. تو یہ امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں, یہ بہت بڑے محدث ہیں. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی جامع صغیر. جامع صغیر کے اندر آپ نے موضوع حدیثوں کو ہٹا کر صحیح حدیثیں جو تھیں, جی جی, وہ یا کم از کم جو ضعیف تھیں وہ درج کی. ایسا نہیں کہ کوئی موضوع حدیث ہو یا ایسی ہو جس پہ اعلیٰ درجے کی جرح ہو. تو امام سیوطی رحمت اللہ تعالی نے کتاب لکھی جامع صغیر. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر حروف تہجی کے اعتبار سے ڈھونڈنی ہو, جی جی, تو یہ کتاب میں جو حدیثیں لکھی گئیں وہ موضوع کے اعتبار سے نہیں, اچھا, بلکہ حروف تہجی کے اعتبار سے حدیثیں جمع کی ہیں. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ذہن میں آتی ہے اور ڈھونڈنے کا جب ذہن ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ سب سے جلدی جس کتاب میں ملے گی وہ جامع صغیر. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, تو اب کاف سے شروع ہو رہی ہے, جس جلد میں کاف سے کلام ہے وہ جلد نکال کر حدیث ڈھونڈ لیں. اب یہ حدیث, اس کتاب میں جو حدیثیں تھیں وہ الفابیٹک اعتبار سے تو تھی, لیکن یہاں ایک مشکل یہ تھی کہ اتنی عمدہ کاوش, جی جی, اب اگر کوئی جو ہے وہ متعلم, کوئی طالب علم, کوئی اہل علم موضوع کے اعتبار سے حدیث تلاش کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی مشکل تھی. ٹھیک ہے, تو یہ امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے جامع صغیر کی ان احادیث کو, یعنی پہلے بھی یہ کام کر چکے تھے, اس ان احادیث کو ابواب کے اعتبار سے تقسیم کر دیا, ٹاپک وائز, ٹاپک میں ڈیوائڈ کر دیا, اور اس کتاب کا نام رکھا کنز العمال. تو یہ جو کنز العمال کتاب ہے یہ امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. ہمارے استاد محترم تھے قبلہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بخاری شریف انہوں نے ہمیں پڑھائی, ماشاء اللہ, بڑی ہی عظمت سے نام لیا کرتے تھے امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور پہلی دفعہ انہوں نے ہی کلاس میں ہمیں یہ ساری تقسیم بندی سمجھائی تھی, ماشاء اللہ, کہ یہ جامع صغیر یوں ہیں اور کنز العمال یوں ہیں. اور پھر کنز العمال کو جب دیکھا گیا تو حضرت نے یہ بھی کیا امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اس ابواب میں مثال کے طور پر اور بھی حدیثیں آ سکتی تھیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں اضافہ بھی کیا. اچھا اچھا اچھا, اچھا, اچھا مرحبا. یہ امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس الحکم العطائیہ کو جب تقسیم کیا ابواب میں اس کا نام رکھا تبویب الحکم. اچھا, تو ہم جو ہیں وہ تبویب الحکم کو لے کر چلیں گے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ مرحبا. یہ امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں بھی کچھ مدینہ سیرت کے متعلق بھی عرض ہو جائے. 885 ہجری میں برہان پور میں پیدا ہوئے اور 8 سال کی عمر میں ان کے والد صاحب نے بہاءالدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی سے بیعت کروایا. ماشاء اللہ. ابتدائی کتابیں انہیں سے پڑھی, پھر شیخ حسام الدین متقی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں رہ کر استفادہ کیا. 953 سن ہجری میں یہ ملتان آ گئے تھے, جی جی, 953 سن ہجری میں ملتان سے گجرات گئے. اوکے. کیونکہ حج پہ جانے کے لیے وہ راستہ یوز کرتے تھے لوگ. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کا شہرہ اتنا پھیل چکا تھا کہ گجرات کے اس وقت سلطان تھے محمود ثالث, جی جی, انہوں نے کئی ماہ تک آپ کو اپنا مہمان بنا کر رکھا. ماشاء اللہ. اور خوب جو ہے علم و حکمت کی نشو اشاعت کروائی آپ سے. ماشاء اللہ. پھر آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور شیخ ابو الحسن بکری شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی ولایت پر علماء کا اتفاق ہے, اللہ ان کی صحبت میں رہے. مرحبا. حدیث سیکھی, عظیم محدث بنے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر بھی آپ نے علوم دنیا سے مشرف ہوئے. اور یہ جامع صغیر کی جو شرح ہے, جی جی, شرح کیا کہیں کہ جامع صغیر پر جو آپ نے کام کیا کمزور المال, جی جی, یہ بھی مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے کیا. ارے بابا, ماشاء اللہ. ان کے ایک شاگرد ہیں شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. شیخ عبد الحق, شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے استاد ہیں. ارے واہ بھائی, بلا شبہ. ان کا تعلق بھی بیسیکلی جو ہے وہ برہان پور سے تھا, لیکن یہ بھی بچپن میں ہی مکہ المکرمہ آ گئے تھے. تو امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی کے علوم کے یہ بھی وارث تھے اور بہت قرب تھا ان کو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں. ماشاء اللہ. تو اب دیکھیے لڑیاں کس طرح ماشاء اللہ, نسبتیں ہی نسبتیں ہیں, عظمتیں ہی عظمتیں ہیں. ہر ایک جو ہے وہ اقابرین میں سے, الحمد للہ, اقابرین اہل الحمد للہ. تو یہ وہ کتاب ہے الحکم العطائیہ, ماشاء اللہ, جس پر انشاء اللہ العزیز جس سے ہم کچھ سیکھیں گے, جی میرا ہوگا وہ عرض کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو عزم ہم نے کیا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شرح صدر عطا فرمائے, اور خطا فی الفکر سے محفوظ فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ, بہت پیارا, عظمتوں برکتوں نسبتوں سب کا تذکرہ ہوا, اشتیاق بھی پیدا ہوا ہوگا. اور ہمیں یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ مدنی چینل کے الحمدللہ جو پلیٹ فارم سے بہت ساری ریسرچ کے بعد, بہت ایفرٹس کے بعد اور اتنی ساری تیاریوں کے بعد, پھر الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین تک مستند معلومات پیش کی جائیں, خیر خواہی امت کا سامان کیا جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل کہ آپ بھی ذوق و شوق کے ساتھ, بلکہ ذوق و شوق کو بڑھاتے ہوئے, یہ پیارے پیارے مدنی پھول اتنی برکتوں نسبتوں اور عظمتوں سے مالا مال جو ہم مدنی پھول ہمیں تصوف کے متعلق, اخلاق کے متعلق ملیں گے, پیاری پیاری صفات کے متعلق ملیں گے, اسے انشاءاللہ تعالی عز و جل باقاعدگی سے سنیں گے, عمل کریں گے, دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آنے والے سلسلے میں ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے اسباق کا آغاز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے چاہا, تو انشاءاللہ پھر اگلا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.